suki. W szoku są te szmaty. Zszokowane szlaufy zachowują się jak małpy. Mabyn. Twoja dupa da ci dupy, jak jej dasz to repkę. Moje dupy dają dupy i przynoszą teczkę. Mówią na mnie orangutan albo miejski serwer. Mam dużego fiuta, robię dżunglę w mieście. Wszystkie fury tankuję na stacji. Brudne rury jak w kanalizacji. Chcę dupy, co się jak ten wampir. Niedomowej góry, co ma za duże majtki. Jak się gibam, pijany Tommy, zróbcie przejście. Jak nie zamkną do ośrodka, no to im ucieknę. Najpierw wszystkie pielęgniarki będą chciały zdjęcie. Ja nie chodzę do kościoła, ale wpadaj na kolędę. To jest mój cyrk, moje małpy. Na fiucie kokarda, tak wjeżdżam do rap gry. Odpalam Instagram, szukam se fanki. To samiec alfa, Jordany i Nike. Trzy dziury jak kula do kręgli. Ona lubi, gdy robi się wielki. Drze mordę, nie śpiewa piosenki. Bo to jebanie, a nie granie w gierki. Jej stanik, pończochy i majtki. Freestyle, koncerty, pisanki. Setki, tysiące i bańki. Ja chcę scenę rozwalić jak banki. W szoku są te suki. W szoku są te szmaty. Zszokowane szlaufy zachowują się jak małpy. Maby. Mam tych szmat jak sprzątaczka w Hiltonie. Zostawiam po sobie na niej blask jak cyrkonie. Ty szukasz dildo w XLC w sex shopie. Jesteś w szoku, GMLL i Maby. Ty trochę z mordy, taka Basia z poczty. Posunęliby po ramce tylko hardkorowcy. Śmieszna dziewczynka robi zeza pod chujem. Ja już nie chcę, niech mes was spróbuje. Od 20 lat w sztosie. Twoją pensję mam w nosie. Nie, że smochem jadę w teren po koksie. Zaczepiam suki na ulicy. Zapraszam piękne panie. Setka cytrynówki i kreska na powitanie. Robię taki rap, bo życie dyktuje słowa. Twoja dupa jak żyrafa i z fryzury sowa. To moje zoi, moje małpy. Kocham wszystkie szlaufy. Ty zapraszasz je na pokaz gdzieś na hausy. Thank you.